राम यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते और एतद्यो वेदितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति गतवेद और क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु वार्थ और क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतं मम। दो श्लोकों में भगवान ने सब बात कह दी, इसी की व्याख्या तेरे अध्याय हुई है, बात पूरी कह दी। क्षेत्र की ओर अंतरम ज्ञान चक्षुर्भूत क्षेत्र क्षेत्र की ओर अंतरम ज्ञान चक्ष तो क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतलब उपसमाया। इसमें अगर बात ठीक समझ लें तो अब भी बड़ा पारा भी इधर शरीरों के कौन थे क्षेत्र में, इसका अर्थ क्या हुआ? ये प्रकृति का कार्य मात्र, प्रकृति सहित ये इधम है सब और इधम और एतत् एतत् योगेति इधम और एतत् इदम क्या होता है समझते नहीं, संस्कृत शब्द है इदम नाउ यह यह यह यह यहाँ पर देश कहते हैं यह ये तीन लोग सौदे गुण सबका सब यह है, यह सब प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब यह है, ये यह है यह प्रकृति और प्रकृति का कार्य सब यह। और यह को जानता है उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। जो आप अपने को जानते हैं ना क्षेत्र को, अब शरीर को आप जानते हो, शरीर आपके जानने में आता है कि स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कार्य शरीर होता है, ऐसे आप जानते हो। तो तीनों शरीरों को जानने वाले आप हो, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। यह तो सब क्षेत्र हुआ, सब प्रकृति प्रकृति कार्य सब का सब महाभूतान्य अहंकार बुद्धि अव्यक्त में से अव्यक्त प्रकृति का नाम है। तो ये क्षेत्र करके इधर से जितना प्रकृति प्रकृति का कार्य ये सब यह है, तो उसको जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। और क्षेत्रज्ञ से अभी मान बेटी हूं मैं, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और मान तीन बात हुई, मानो यह संसार और जानने वाला जीवात्मा और जीवात्मा अगर परमात्मा, तो परमात्मा का आयुष हुआ जीव, वो जानता है ये और इसको जानने वाला परमात्मा हुई। इसी को ही सातवां अध्याय में आठ भेदों वाली प्रकृति कहा, अपरा प्रकृति कहा और जीव को परा प्रकृति कहा और अपने आप को बताया कि ये मेरी प्रकृति है, अपरार प्रगम मेरी, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं। तो तीन बातें वही वही क्षेत्र क्षेत्र परमात्मा क्षेत्र क्षेत्र पुरुष के उत्तम पुरुष तो अन्य है वो अलौकिक परमात्मा एक क्षेत्र क्षेत्र लोक में दो ही आते हैं एक जीव एक शरीर दो ही आते हैं एक चेतन एक जड़ जड़ मात्र क्षेत्र हो गया चेतन मात्र जीव हो गया और दोनों को जानने वाले हो परमात्मा हो गया दोनों दोनों ही प्रकृति जिसकी है वो मालिक परमात्मा हो गया तो संसार हुआ और जीवात्मा हुआ और परमात्मा हुआ खास ये बात। अब यह जो जीव है देखने में आता है यह सब संसार है। अब यह जो संसार है आपके देखने में जानने में समझने में इंद्रियों के द्वारा जो कुछ देखता सुनना आता है यह सब प्रकृति का कार्य है जड़ है चढ़ है नाशवान है कर्म है। इसमें जो आकर्षण होता है ये बंधन है और इसे विमुख हो अपने हो जाइए ज्ञान और भगवान में लग जाइए प्रेम। तो क्षेत्र में जो फंस जाते हैं ये हो जाते हैं अज्ञान मूल पे जन्म मरण पे क्षेत्र में ये प्रगति प्रगति कार्य में गता गतन काम काम आलोबंदे हो जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म और मरो है। अब ये क्षेत्र क्या है यदि जो व्यक्ति जानता है उस आप में स्थित हो जाए तो ज्ञान हो गया बोध हो गया सुपस्थिति हो गई तो ज्ञान हो जाएगा। और क्षेत्र के पश्चात माम प्रति माम में लग जाए संसार से तो हो जाए विमुख और भगवान हो जाए सन्मुख बस एकदम ये तो अलग है ऐसे विमुख हो जाए और भगवान भी सन्मुख हो जाए बेड़ा पार सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म को नाश ही तब ही देरी का काम नहीं है सीधी सादी बात है बड़ा त्रिलोकी चौदह भवन बड़ी बात शिशिर रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड सब यह है यह सब यह और ये तथ्य ये सब ये सब जानने वाला स्वयं जानने वाला अलग हो जाए ये ज्ञान हो गया और भगवान सन्मुख हो जाए भक्ति हो गई सीधी बात। और इधंता इधंता इधंता का अर्पण करते सबकी सब यह इसमें शरीर मन और इंद्रिया मैं पन तक इसके अर्पण सब चीज इसके अर्पण ये कर्म हो इससे अलग हो जाए ज्ञान हो भगवान तो ले भक्ति हो तीन होगा बड़ी सुगम बात है। सुगम किसके लिए है कि जो चाहता है इसको बिना चाहे सुगम नहीं होती अगम रहती कठिन है बिना चाहे कठिन और सुगम एक ही है कठिन और सुगम होकर कठिन तो कठिन है अपने घरे रहो बैठे रहो मान मौज करो मैं कोई चाहे तो उसको बहुत बढ़िया चीज है क्या सची चौक है वो अनंत लोग है वो यह है और इनको जो जानने वाला है वो अहम है और अहम का मालिक है वो परमात्मा है इतनी बात है। अहम अहम प्रकृति का अंश है वो अंश परमात्मा का तो यह और है दो यह और है यह हुआ संसार है और है हुआ परमात्मा अब बीच में हुआ यह अहम तो ये भगवान की तरफ दोनों तरफ ही करता कभी इधर करता कभी इधर करता कभी इधर यह झंझट में पड़ा हुआ मुंह पसंद इधर से हट जाए बर्बाद में लग जाए नया तो अब विचार करो अब गहरा विचार करना है भाई इस बार विचार करना है ये जो मैं कहलाता है मैं हूं मैं ये क्या चीज है मैं ये यह का नाम है का नाम है अब इसकी खोज करो तो मैं नाम यह का हूं तो यह का नाम मैं हूं मैं है भाग तो यह का ही है पर मैं जो मनुष्य कहता है मैं यह का भाग भी है का भाग भी है इन्हों अलग करेगा तो मैं हूँ है, मैं तो है जगत का प्रकृति वर हूँ है परमात्मा का वर, तो मैंपन है उसे खोज करनी चाहिए। तो देखो भाई, तो यह का नाम मैं नहीं है, यह घड़ी है मैं थोड़ा ही हूँ, तो ये चीज है मैं नहीं हूँ, तो यह जितना का प्रकृति प्रकृति का ही वो मैं नहीं, तो है मैं हूँ है चीज ऐसी है उसमें मैं तू है ही नहीं, उसमें है मैं ना मैं है ना तू है ना यह है ना वह है, वो तो है ही है। बोले वो मैं को है मैं भी नहीं कहते, तू भी नहीं कहते, यह भी नहीं कहते, वह भी नहीं कह सकते, तो है भी मैं नहीं और यह भी मैं नहीं, तो मैं क्या है? मैं एक ऐसा है, ऐसी बलाय है जिसके साथ मिलो उसके साथ मिल जाता है। धन के साथ मिले तो मैं धनवान हूँ, शरीर के साथ मिले तो मैं ये अमुक ब्रह्म प्राश्रम हूँ, पढ़ाई के साथ मिले तो मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, समझ के साथ मैं बिल्कुल समझदार हूँ, मूर्खता मैं मूर्ख हूँ, बेसमझ कर मैं बेसमझ हूँ, कि ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ कि वैश्य हूँ कि शूद्र हूँ, हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ, ईसाई हूँ यहूदी हूँ, जिसके साथ मिले उसमें, जिसके साथ मिले उसमें हूँ या, तो इस मैं की कोई इज्जत नहीं है। कहते मैं धनवान हूँ, कह मैं तो मंदिर धन हूँ, कह मैं तो रोगी हूँ, कभी कभी मैं तो विरोग हूँ। जैसे मनुष्य है ना, मनुष्य नमूना है, उस मैं का मनुष्य नमूना है। नमूना क्या हुआ कि बाप के सामने जाओ तो कहते बेटा हूँ, और बेटे के सामने जाओ तो मैं बाप हूँ, पोते के सामने मैं दादा हूँ, दादे के सामने मैं पोता हूँ, कोई मामा हूँ, कोई नाना हूँ, कोई चाचा हूँ, ताऊ हूँ, उसको पूछे तू क्या है, सामने आवे वैसे बन जाता है। माँ के सामने बेटा, बहन के सामने भाई, स्त्री के सामने पति, बेटी के सामने बाप, तू बता, तू तेरी बात बता, क्या बता भाई? ये मैं की हाल है, तो जिसके सामने से वैसे हो जाता है, तो जो रंग बदलता है वो वास्तव में स्वरूप नहीं होता है, वो होता है, वो है ही रहेगा, यह यही रहेगा, ना मैं यह रहता है ना है रहता है, ये तो बदलता है बदलता है, तो बदलता ही तो अपना स्वरूप नहीं हुआ। आप तो अपने को बदला, मैं ही हूँ, बालकपन में था वही, आज इन बहनों माताओं कह जब मैं वही हूँ साहब जो बचपन में थी वही मैं हूँ, भाई पूछे मैं जो बचपन में खेलता था पढ़ता था वही मैं हूँ, तो आप तो निरंतर रहते हैं बालपन में जवानी में वृद्धावस्था में निरोगता में स्वरूपता में धनवत्ता में निर्धनता में भले आदमी में बुरे आदमी में भला बुरा बदलता रहता है, और मैं तो वही रहता हूँ, भलाई में बुराई भी मैं, अच्छा भी मैं, मंदा भी मैं, विद्वान भी मैं, मूर्ख मैं, रोगी भी मैं, निरोग मैं, क्या है ये चेतन है कि जड़ है, न इसको जड़ कह सकते न इसको चेतन कह सकते, ये ऐसा है महाराज जो है के साथ है मिला तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, अरे लगे तो मैं जीव हूँ, तो तू जीव है कि ब्रह्म है, क्या है जब ब्राह्मण हूँ ब्राह्मण मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो मैत्र हूँ, तू सच्ची बात बता तू क्या है, सच्ची क्या बता, पता ही नहीं है, रोले में फंस गई तुम्हें, तो है का नाम भी मैं नहीं, रिजा का नाम भी मैं नहीं, मैं का है का नाम भी मैं नहीं, तो फिर मैं क्या है, तो फिर मैं को क्या नाम धरे, एक सुनो एक नाम धरे अपने, मैं का नाम है साधक, साधक का नाम है मैं, जो साधन करे वो मैं, भाई हो जाए बहन हो कोई, साधन का नाम है मैं। तो मनुष्य क्या हुआ? साधक, मनुष्य मात्र साधक है। तो साधक होता है वो, साधक होता है साधन भी होता है, साध्य भी होता है उसका। तो मनुष्य मात्र हुआ साधक, तो उसका साधन क्या है? साधन जो सामग्री मिली वो साधन है। अब ध्यान देना भाई, तुम क्या चाहते हो? क्या हम रुपया चाहते हैं, भोग चाहते हैं, रुपया चाहते हैं? तो भगवान ने इनको कर्म सामग्री दी, कर्म करने की शक्ति दी। कर्म करो, इस कर्म से फल होगा, स्वर्ग हो जाएगा, नरक हो जाएगा, धनवान हो जाओ, निर्धन हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, सुख हो जाओगे। तो कर्म करने की शक्ति दी, तो ऊंचे ऊंचे लोगों में जाने के लिए तो कर्म शक्ति दे दी। इसको भगवान ने एक ज्ञान शक्ति दी, एक विवेक शक्ति दी, जानने की, सत असत नित्य अनित्य सार असार, ऐसे एक शक्ति दी। नारायण नारायण नारायण, ध्यान दो भाई, बैठ जाओ चुपचाप, है जाए बैठ जाओ, मेरी बात सुनो, आप लोग चुपचाप सुनते रहो, बैठ जाओ, चार जगह मेरे वहीं बैठ जाओ, चार जगह मेरे वहीं। तो मनुष्य मात्र हुआ साधक। किस बात का साधक है? साधन करने का। तो साधन क्या? भोग और पदार्थ और संग्रह चाहिए तो भोग रेश वासुदेव, उनके लिए कर्म सामग्री दी भगवान ने, और इसे ऊंचा उठने के लिए विवेक शक्ति दी भगवान ने। समय विवेक शक्ति, सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, स्थाई अस्थाई, इन दोनों को ठीक तरह सामना, इसको विवेक शक्ति है। इसको विवेक शक्ति कहते हैं। कर्ण कर्म में ताकत दी और ये विवेक दिया, वो विवेक कर्म करने में दिया है, भोगों में दिया है, सब जगह सबको दिया है। तो भोग भोगने का विवेक तो पशुओं में भी है। अब साधक हुआ तो साधक है वो, दो बात, भोग और ऐश्वर्य का उद्देश्य न रख। खास बात है भोग भोगना है, मेरे को संग्रह करना है, ये उद्देश्य न रख। भोग आ जाओ, रुपये आ जाओ, दो आ जाओ, ये उद्देश्य न रख, तब होता है साधक। जब भोगों के भोगना, रुपया संग्रह करना, ये उद्देश्य रखता है, तब हो जाता है संसारी। तो जन्मो मरो, जन्मो मरो, जन्मो मरो। तो तुम्हें एक निश्चय कर लो कि हमें भोग भोगना है, रुपया इकट्ठा करना है, कत अपना कल्याण करना है। अब ये बात है, भोग भोगना है, रुपया संग्रह करना है। देखो भोग और संग्रह दो दोषी नहीं है, भोग भोगने की इच्छा और संग्रह करने की इच्छा ये बांधने वाली है। फले शक्तु निबद्धते, फल नहीं बांधना है, फल में आसक्त हो जाए, संग तुम्हारा फलन सही हुआ, आसक्त फल का त्याग कर दो, कल्याण हो जाए। फले शक्तु निबद्धते, तो भोग और इससे आसक्त न हो, तब हो जाता है साधक। अब साध्य क्या है? साध्य है नाम का साध्य है का अर्थ क्या हुआ? जो कभी नहीं बिगड़ता, कभी किसी विकार होता ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड को लीन हो जाते हैं, तो है जो का त्यों रहता है, उस है को ईश्वर कहते हैं, उसको ही ब्रह्म कहते हैं, उसको ही भगत भगवान कहते हैं, योगी योग कहते हैं, ज्ञानी तत्व ज्ञान ब्रह्म कहते हैं, सब मन ईश्वर कहते हैं, ये उनके नाम है। भगवान इति शब्द थी, ब्रह्म थी, परमात्मे थी, भगवान इति शब्द थी, भागवत माया ब्रह्म थी, परमात्मे थी, भगवान थी, यदि शब्द थे, ऐसे शब्दों से कहा जाता है, उसको कहते है का अर्थ क्या? उसे कभी विकार नहीं होता, कभी नहीं हुआ नहीं, कभी नहीं होगा नहीं, है का है ही रहेगा अटल। बस है न पहुंचो फिर मौज ही मौज, ये है नहीं है, नहीं है, यह है नहीं, यह तो है। तो मैं क्या हुआ? मैं हुआ वो यह का जिज्ञासु, यह का भगत है, का भगत है, का जिज्ञासु है उसका भगत, तो उसका अंश, तो ये अंश की तरफ चला जाता निहाल हो जाएगा। जब है का अंश है ना, है की तरफ जहां अग्नि यही था, अग्नि अग्नि अग्नि में अंगार होता है, अंगार अंगार खीरा जगता हुआ अंगार, और क्या कहते हैं नाम सुन, वो अंगार है तो वो काला हो जाता है। जब अग्नि से अलग हुआ तो काला हो जाता है, ऐसे ये परमात्मा से अलग हुआ तो काला हो गया। अब काले को क्या करते हैं कि धन लाओ, भोग लाओ, ये कर दो ये कर दो, इनसे ये कभी उजला नहीं होगा। कोई लाया नहीं उजला ही उजला, सौ मन साबण लगाए, साबण लगाने से साफ हो जाता है ना, कोई लेके सौ मन साबण लगा दे तो काला का काला है। ये लोग धन लड़ इकट्ठा हो जाए, यू करो फिर सुख हो जाओ, रात मिल जाए तो साबण लगाते, कोई लगे साबण लगाते हैं, कितना ही लगाओ ये तो काला का काला ही रहेगा। यह सौ मन साबण लगाना है उनसे लोक में चला जाएगा, भोग ईश्वरीय भोग मैंने। कब होगा कि जिस अग्नि से वियुक्त होते काला हुआ है उस अग्नि के साथ हो जाए तो चमकने लगेगा। तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान का अंश है, भगवान के साथ मिलते ही चमक उठेगा, और भगवान के सन्मुख हो जाए तो उसे प्रकाश आने लग जाता है। विमुख से तो काला अंधेरा अंधेरा है, सन्मुख हो जीव मई जब जन्म को नष्ट ही तब ही करो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होते ही भगवान की प्राप्ति करना है, भगवान का भजन करना है, सत्संग करना है। तो जितना जितना सत्संग करते हैं, जितने जितने भगवान में प्रियता होती है उतना उतना उस चमक उठता है। सर्वदा भगवान मिलेगा सबका सब अंगार हो जाए, चमकता हुआ एकदम काला स्पर्श रहेगा ही नहीं। तो भगवान की तर्फ चलने में क्या करे कि कर्म योग करे, मानो संसार की सेवा, संसार की सेवा, संसार की चीजें, संसार की सेवा, जड़ की सेवा, जड़ में इनमें लगा जाए तो कर्मयोग हो जाए, अलग हो जाए तो ज्ञान हो जाए, और भगवान में हो जाए तो सब पाप ही कट जाए सभी। भगवान का हुक्म है तो है जो बताऊ, जैसे बालक चाहे खादे में मेले में भरा हो माँ की गोदी में बैठ जाए जा करके, कपड़ा खराब हो तो माँ का हुआ मुझे मतलब उसे मुझे खराब पर बैठ जाए, फिर माँ अपेक्षा हुए जो हे नाथ मैं आपका हूँ, अब जिम्मेवारी सब माँ पर आ गई, भगवान पर आ गई, हम पर अपने पर जिम्मेवारी नहीं रही, मैं आपका हूँ। मंदिर में एक आपका हूँ इतना तो एक कह देगा, पर और का नहीं ये नहीं कहता। मीरा भाई ने कहा ये मेरे तो गर्दर गोपाल दूसरा और कोई, मेरे भगवान है दूसरा मेरा कोई नहीं है। हिम्मत करके ये कह दो कि दूसरा न कोई मौजूद है। तो साधक होता है वो साधन करता है, साध्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य के प्राप्ति के लिए साधन होता है। तो साधन और असाधन दो है, भगवान की तरफ है की तरफ चलने का जो विचार है वो तो है साधन, और यह की तरफ चलना ये है असाधन। यह की तरफ चलना असाधन, है की तरफ चलना साधन, या दोनों बीच में ये है, इधर सही रंग होते होती। तो ये इधर की तरफ चलता है ना, ये फंस जाता है। तो कहते भजन ध्यान करते हैं साधन है, आंशिक साधन सब में होता है, आंशिक साधन, कोई जप करता है, कोई कीर्तन करता है, कुछ करता है, आंशिक साधन, आंशिक असाधन, असाधन और साधन दोनों रहते हैं तब तक साधक नहीं होता। साधक वो होता है जब असाधन न रहे, केवल साधन ही, अरे केवल साधन रहते ही साध्य की प्राप्ति हो जाती है, केवल साधन रहते ही साध्य की प्राप्ति। जिज्ञासु है उसमें केवल जिज्ञासु न रहे, जिज्ञासा मात्र रह जाए तो ज्ञान हो जाता है, मुमुक्षा मात्र रहे तो मुमुक्ष हो जाता है, और भक्त मात्र रह जाए भगवान भक्त मात्र रह जाए भक्ति भक्ति मात्र भक्त नहीं, भक्त रहता है फिर भक्ति होती है फिर भगवान होते हैं, तो भक्त नहीं भक्ति मगति केवल भगवान में चिंतन चिंतन चिंतन करने वाला कोई नहीं रहेगा, भक्त ने भगवत भक्ति और भगवान हो जाएगा। तो साधक होकर के साधन में साधक होकर साधन तो नहीं तो साध्य हो जाता है, कैसी बढ़िया बात। तो उस परमात्मा को प्राप्त करना है, ये बात तो ये असली है, वो है में जाना है, नहीं में बैठे रहोगे तो दुख पाओगे, तो नहीं का संबंध है असाधन। तो भाई असाधन क्या हुआ, इनको हम कैसे समझे, असाधन क्या है, असाधन क्या है, असाधन उस साधन से असाधन से ऊंचा उठना है। तो वस्तु व्यक्ति क्रिया के द्वारा जो सुख लेने की इच्छा है ये असाधन है, क्रिया के द्वारा वस्तु के द्वारा और व्यक्ति के द्वारा सुख लाने की इच्छा है ना, इसको असाधन कहते हैं। दूसरा नाम इसका पाप है, पाप, इनको सुख देने का नाम है पुण्य, सुख लेना नहीं देना पुण्य हो जाएगा। अर्जुन ने पूछा पाप का अर्थ क्यों कहता, काम ये सबको काम ये वस्तु के द्वारा व्यक्ति के द्वारा क्रिया के द्वारा सुख देना ये काम, तो ये पाप है। तो पाप से ऊंचा उठना होगा तब साधक होंगे आप, साथ में पाप रहते हुए पुण्य रहता है तो पाप पुण्य दोनों सब में होते हैं। देखो केवल असाधन असाधक कोई होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, केवल ही केवल जड़ता में कैसे जाएगा परमात्मा का साक्षात अंश है ये कैसे मिट जाएगा। तो केवल असाधन तो होता नहीं, केवल साधन ही साधन हो सकता है। कोयला केवल नष्ट हो जाए ये नहीं है, वो नष्ट नहीं होगा, केवल वो चमक उठता है, कुछ चमकता है कुछ काला है, कुछ जब तक अंगार नहीं हुआ, अंगार नहीं हुआ, कुछ साधन कुछ असाधन कुछ साधन कुछ, ये तो सब आदमी सब जितने संसार मनुष्य है कुछ साधन है कुछ असाधन है दोनों मिले हुए हैं। केवल साधन रह जाए तो साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, असाधन अंश है वो ही परमात्मा से अलग रखता है। तो भोगेश्वर ये भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा ये असाधन है, असाधन का मूल क्या है, सुख भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा इसको कहते हैं असाधन। अब इसे असाधन पैदा होंगे सब, ये उद्देश्य रहेगा ये ध्येय रहेगा ये लक्ष्य रहेगा तो असाधन ही असाधन होगा विपरीत, और यह लक्ष्य छूट करके केवल परमात्मा प्राप्ति करना है। एक बात बीच में और याद आ गई, ये भोग और ऐश्वर्य है ना आपके चरणों में लुटेंगे, आपकी गर्ज करेंगे, अभी तो आप गर्ज करते हैं भोगों के लिए ऐश्वर्य की, सुख मिले और रुपया मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, आदर मिल जाए, मान मिल जाए, निरोगता मिल जाए, आराम मिल जाए, ऐसी इच्छा करते हैं, ये मिलते नहीं है। और इच्छा सर्वथा छोड़ दे, जबरदस्ती आएंगे ये विलक्षणता है, अब क्या करें बताओ, ध्यान दिया कि नहीं, भोग और ऐश्वर्य इच्छा छोड़ दे, ये दरी मांग कर लाया बिछाओ तुमसे दरी को लाया सत्संग तुमको लाया दरी मांग कर दिया, मेरे कभी कभी आ जाते ये लहर जो मैंने कहा देख तू जावे वे दरिद्री तू छोटा दरिद्री वे बड़े दरिद्री मैं दरिद्र नहीं हूँ। मन में आई छोटा दरिद्री मैं क्यों रहूंगा, दरिद्र रहूंगा ही नहीं, तो ठीक है दरी लाया दिन से लोगों को दी जाए दरी है छोटा है बहुत सामान है ब्याह में काम देते बहुत बड़े है पर बड़े दरिद्र बड़े दरिद्री हमारे पास क्या दरिद्र के पास में कहते सत्संग करे तो उनसे बैठने गरीबी में लाओ तुम क्यों लाता है छोटा दरिद्र लगी छोटा दरिद्र मैं क्यों रहूंगा ही नहीं, तो मैं सर हम थोड़े दरिद्र करते हैं तू क्यों गर्ज गए तब बीच में बात याद आगी भाई, तो कह दी मानो संसार की चीजों की गर्द ज्यादा रखता है वो ज्यादा दरिद्री, थोड़ी जीतता है वो थोड़ा दरिद्री, और नहीं रखता है वो धनी। को वह दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, महान दरिद्री कौन जिसकी तृष्णा विशाल है, धन मिलता रहे और आवे लखपति और करोड़पति अरबपति, ये महान दरिद्री है, बड़े भारी दरिद्री, पूरे दरिद्री दरिद्री दरिद्री, जो चीज मिलती जो दरिद्री बढ़ता है, जो निर्धनता बढ़ती है, जो ये अभाव बढ़ता है, लाखों रुपयों का घाटा लगता है, साधारण आदमी पीढ़ियों में लाख रुपये का घाटा लगा ही नहीं कभी, पूछते लाख करोड़ का घाटा लग गया, पिता पिता माँ दादा बाप देखे हर एक आदमी देख लो, दरबार मरा थोड़ी थोड़ी में ला दो घाटा, दस रुपया मिल जाए कितना ही तो और मिले, डाक ही बने कितना ही कर लो, थोड़े जो ब्याह में आ जाते हैं थोड़ा खा जाओ। एक बात आती है उसमें समझे, राक्षस है ना वो मनुष्य खा जाए पर चूती छोड़ दे, राक्षस मनुष्य को भी खा जाता है पर चूती को छोड़ देता है। अरे धनी चूती से खा जाए, ये दरिद्री का लक्षण है भाई समझे। उसे जूती बच जा भाई, अरे सब ने जूती बचे हुआ थे, तो ये बात है भाई खास, तो इच्छा छोड़ दे भीतर से दरिद्रता मिट जाए। श्रीमान को यश समस्त तोषः, लक्ष्मण कौन है जिसके भीतर में बस संतोष है, संतोष तुल्य निधिरस्ते नान्यत, कोई इच्छा नहीं है, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए। शेर जी ने बात कहती इसे भजन ध्यान में बैठो तो मुझे क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, बोल क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए, क्या करना है कुछ नहीं करना है, क्या लेना है कुछ नहीं लेना है, ऐसे अगर बैठ जाओ घंटा दो घंटा, कुछ नहीं करना है कुछ नहीं लेना है कुछ नहीं चाहिए, बैठ जाओ मन लग जाएगा। तो पहले साफ कर सत्संग भजन ध्यान के लिए बैठो, नित्य कर्म के लिए मानो सर्वोच्च खा जाता है, सर्वोच्च खाने में तृप्ति नहीं होती, यू नहीं है कि बाल बच्चे हैं ये जो चीज है निर्वाह कैसे होगा, बेटा का ब्याह करे साधारण घर में तो ये कहां से लाएगा कैसे याद ही नहीं आता, शब्द संग्राम दास जी कहेंगे सुनिया साकम सुन हाकम संग्राम के, सुन हाकम संग्राम के आंधो मतो यार, अरे यार आंधो मतो, दूजा ने दो चाहिए थारे चाहिए चार, थारे चाहिए चार दो देखने बारे, अरे दो हृदय मन तासु न्याय निहारे, जस अब जस रेश यखेर समय बार दिन चार, सुना हकम संग्राम के आंधो मत यार, बड़े बड़ा मेनक बाजो थाने की कहो नहीं जाए, किया जापते वास्ते खोश खोश ने खाए, खोश खोश ने खाए जाप देनो मरने, आया था किन चुका जावला कहीं करने, धर्मराय सुख है धोल भुगतोला किन भाई, बड़ा मेनक थाने कहो क्यों नहीं जाए, कह दाक्षा मेनक बाजो थे मोटा मोटा मेनक है, संग्राम मिलक बाजो थे मोटा, गरीबों का तो गड़ा करो काटो घरोड़ा खोटा, अरे खोटा घरोड़ा कारदार टोटा पड़े निरात, गुरुद्वारे घमसान से टूट जाएगी टाट, टूट जाएगी टाट करम थे करो खोटा, कह दक्षा मिलक बाजो थे मोटा, यह जाट गया सबके पास वो सब सार लिया हुआ, अमन सेठा से लिया हो गए सब लिया हुए, जो को लिया गया इतना इतना ले गया इतना ले गया, कदम इतना तेरे रहा है इतना ब्याज का इतना तेरा तेरे आए हो ले लिया, जो कान में टंजोड़ी कलम कलम गिर गई, सेठा सेठा छुरी छुरी गिर गई, छुरी गिर गई, छुरी छुरी गिर गई, अरे कलम आ छुरी है मारो तो गड़बड़ कर, गरीब है कहाँ से लाएगा कहाँ नहीं, जमीन बिकारी कर दे, घर तो बिक्री कर दे, गड़ा भर अडाणा ले ले, अडाणा ले जाए डूल हो जाए वही पास दे नहीं सके, जूती शर्त खा जाए अरोग जाए। राम राम राम राम राम राम राम। तो भाई पैसे वाला होता है ना, पैसे वाले सब नहीं होते, राजा अम्बरीश भी राजा थे, परंतु वो सदा ही कहा हमारे तो दास, मैं तो संतों का दास। अम्बरीश पर क्रोध किया दुर्वासा ने, परंतु वो तो दंडवती करता है, वो तो नमस्कार ही करता है। सुदर्शन से प्यार नहीं करवाया, ब्राह्मण का पंडित तो भगत वो लगता है भगवान की तरफ, संसार के संसार को बड़ा आनंद मिलता है, शांति मिलती है, संतों के दर्शन से, संतों को याद करने, पहले संत बीत गए उनको याद करने से शांति मिलती है, बर्फ के पास बैठने से ठंडक मिलती है, इस तरह से उनको याद करने से शांति मिलती है। कारण क्या, वो भगवान के संग हो गए बस, तो भगवान के पास जो आनंद कोला आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद, प्रेम प्रेम, वो संग होते बाबू उतर जाता है वो आनंद। देखो तो सत्संग करो तो उतर जाता है आनंद, कीर्तन करो तो आनंद उतर जाता है, एकदम भगवान को याद करते ही शांति आनंद लहराने लगता है, आनंद लहराने लगता है। तो ये संसार ये तो असत, तो यह चीज के द्वारा जो सुख चाहना है वस्तु से व्यक्ति से क्रिया से, ये बंधन है, और इनकी सेवा करे, इनकी चाहना न रखे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कच नहीं चाहिए सुशाहन पति शाह, बादशाहों का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह, चाहने भीतर में। देखो क्या बताओ आप, बात ऐसी है, हम जब तक चीज चाहते हैं तो चीज भागती है, ये भगवान की वस्तु है ना, ये जड़ शरीर, हम चाहते हैं तो भागती है, हम नहीं चाहते तो जबरदस्ती आती है, जबरदस्ती आती है, ममता करता है तो बिचारी डर जाती है, चीज ये मेरी है, मेरी कहते ही इसके ऊपर पत्थर पत्थर जाती है, घुटती है बिचारी बैठ से दबी हुई, ममता नहीं करे तो मौज हो जाए, मौज। किन दया कृते लक्ष्मण आया बधुरियो केवल शास्त्र में कविया ने वर्णन किया है, केवल तुम्हारे ही तुम्हारे काम आवे, वो क्या हुआ, एक मकान बनाए तुम्हारे ही काम आवे, दूसरा बना दे सभी काम आवे, कभी तुम पानी पियो प्याऊ लगा दो सभी पियो, तुम्हें तो रोटी खाओ एक लगा दो अन्न क्षेत्र सभी रहो, ये बात है। राम जी ने पैसा दिया है तो ये तुम्हारे तो खाने मात्र तुम्हारा है और तुम्हारा नहीं है, वो किसका है, अन्न तो भूखों का है, कपड़े नंगों का है, धन निर्धनों का है, धन निर्धनों का जानते हो, गांव में एक लखपति आदमी हो, गांव वाले सब कैसे धनवान है, साहब ये धनवान है, और सब करोड़पति और एक लखपति हो, वो लखपति धनवान गिनेगा, धनवान कह जाएगा क्या, तो धनवान किसने बनाया, निर्धनों ने बनाया, निर्धनों ने धनवान बनाया, धनवान धनवान बना दे, धनवान तो निर्धन बनाएगा, एक लखपति था वो धनवान था गांव में, अब सब करोड़पति बन गया तो धनपति ने दरिद्र बना दे, घर बैठे दरिद्र बना दे, पैसा रहते हुए दरिद्र बना दे, धनवान खत्म हो जाए, चाहे बड़ा है तो छोटा बनाता है, ऐसे ही चेला चेला गुरु बन, चेला चेला दास चेला बनाता है, धन की इच्छा जो धन दास बनानी ऐसे चेला बनाने की इच्छा वो चेला दास है, मारे चेला चाहिए, तो चेला चाहिए, वहां चेला बन जाए तो चेला दास हुआ भी नहीं। जब चेला बनते है ना, उन चेला का है गुरु जी पोता चेला, तो चेला बन जाए भेंट करेगा कुछ आकोला ही ठाकोला ही पोता चेला ही डेरे चेला दो रूप दर्द रूप मंत्र है भाई। आकोलाई ढकोलाई पांच सौ रूखों एक तलाई, पांच सौ रूखो एक तलाई, एक तलाई पांच रूख देर चेला धोक रूप दर्द रोक। तब मंत्र देने मंत्र को कौड़ी लगे नहीं पेशो एक हजार शब्द टन्ना कर दो आज तो कागज भी आए पहले होता ठंड। तो गुरु जी को चाहिए रुपया रुपया दे चेला, रुपया का मार्ग चेला, चेला अपने रुपये को दे गुरु जी को, गुरु जी हो जाए राजी तो चेले का रुपये चेला तो मालिक हुआ, रुपये का रुपया का दास हुआ गुरु जी तो पोता चेला हुआ। गोविंद गोपाल आगे भाई राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम लो भाई राम राम राम राम राम राम। तो अपने क्या करो कि जो चाह भीतर है ना ये गुलाम बनाती है सारा घर। बात कहते कहते बन भाई कि भाई ये संसार से संबंध तोड़ो वो ठीक है, अब ये तो जोड़ते और जोड़ते आगे का संबंध टूट जाए तो भाई ये नया क्यों संबंध करते हो फिर। देने से संबंध टूटता है, लेने से संबंध जुड़ता है, देने से संबंध नहीं टूटेगा, देने का तो संबंध टूटता है, लेने की इच्छा होने से संबंध जुड़ता है, वो संबंध है वो कारण गुण से सदा सदियों की जरूरत। तो साधु को चाहिए भगवान को चाहिए, भगवान या सन्मुख संसार से विमुख घाटा नहीं लगेगा, रोटी भी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा, सब चीज मिलेगी। बात तो ऐसी विलक्षण है कि प्रार्थ का नया प्रार्थ बन जाएगा, नया प्रार्थ बन जाएगा, इससे हृदय से विजय त्याग हो नया प्रार्थ बन जाएगा। गुलाम है तो प्रार्थ मिले तो थोड़ा, प्रार्थ से मिले वही थोड़ा। आवश्यक चीज धनी आदमी घर में नहीं मिलती है, बहुत जरूरी ये चीज है, वो जरूरी बहुत कई जरूरी चीज है, इतना मकान बनाना बाकी है, इतना ये बाकी है, ये काम करना इतना बाकी है, इतना पैसा जरूरी है, इतनी वस्तु लाना है, इतनी मोटर एक लानी है, एक बढ़िया मोटर लानी है, अभाव और जो चाबी का अभाव होता ही क्यों नहीं होता है, चाहता ही नहीं, रोटी खाएगा नहीं, रोटी भी चाहता है, रोटी खाएगा, कपड़ा पहनेगा, जल पिएगा, मकान में रहेगा, चाहिए कैसे नहीं। देखो निर्वाह का तो प्रबंध भगवान के यहाँ है, कृष्णा की पूर्ति का प्रबंध नहीं है। शरीर की निर्वाह हो वो तो भगवान का प्रबंध है, पर कृष्णा का प्रबंध है। तो कृष्णा करके नई चीज चाहता है, अब जो विरक्त है वो चाहता नहीं, अंदर भी नहीं चाहता, आप साफ आते हैं, और ज्यादा चीज चाहता ही नहीं, अरे उसे चाहना हो बहुत चाहिए तो वह दरिद्रता दे, आवश्यक चीज मिलती नहीं, आवश्यक चीज नहीं, क्यों आवश्यकता ज्यादा बढ़ा ली, न मोटर चाहिए, अब गैस चाहिए, पुलिस चाहिए। तो ये चाहिए चाह चूड़ी रामदास सब नीचो से नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था चाहना। तो देखो भाई यह की चाहना है ये है असाधन, और है की चाहना है साधन, है की चाहना भगवान मिले भगवान मिले भगवान मिले, ये कैसे इच्छा छू, अरे भगवान की इच्छा हो जाए सबसे छू जाएगी। तो भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, निहाल हो जाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। इस वास्ते केवल भगवान की चाहना करो, भगवान से जब विमुख हुए तब ये कोयला बन गए काला, और भगवान में हो जाओगे तो यह चमक उठोगे, संत माता है हमारा महात्मा चमक उठे, भगवान में संबंध हो गया, आप आ जाओ चमक भगवान में है आओ। तो उस वास्ते भगवान के सर्वमुख हो जाना, संसार की इच्छा मत करो, काम करो, धंधा करो, मिल जाएगी, मस्त रहो, आनंद रहो, बहुत आनंद हमारे भगवान ने, भगवान हमारे देने वाले हैं, तो कमी हम क्यों देखे, बच्चे की कमी माँ देखो, बच्चे तो कुछ देखे तो मौज करी हुई, ऐसे भक्तों की तुम भगवान देखो, देखो तो देव नहीं तो नहीं सी, तो भगवान की भक्ति में लग जाओ तो निहाल हो जाओ, और संसार की चाह ना करो तो महाराज पतन हो जाएगा। संसार का तो निर्वाह, निर्वाह का प्रबंध भगवान के यहाँ है, इच्छा पूर्ति का प्रबंध नहीं है। ये बात है भाई, सच्ची बात। नारायण नारायण नारायण। प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करो, कीर्तन करो, मन से भगवान में लग जाओ, तल्लीन होकर एकदम सब भाई, हजार आदमी होते हैं, एक हजार हजारों का पुण्य होता है, तल पे तरह करो, आयुष्मान करो, साथ मिलकर के सब कीर्तन करो।